więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 września, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kolejny sondaż daje minimalne zwycięstwo SPD w wyborach do Bundestagu. Hubert Hurkacz zwycięzcą singla i debla w turnieju tenisowym w Metz we Francji. W Walonii na południu Belgii przyspieszają szczepienia przeciw koronawirusowi. Drugi sondaż Exit Poll dla stacji CDF daje wygraną SPD. Socjaldemokraci uzyskali 25,8% głosów w dzisiejszych wyborach do niemieckiego Bundestagu. HDC z CDU-CSU mają 24,2% poparcia. Natomiast według badania, które zleciła telewizja ARD, zarówno SPD, jak i CDU-CSU uzyskały po 25% głosów. Dla HDK-ów jest to najgorszy wynik w historii tej partii. Na trzecim miejscu są Zieloni, którzy według wyników mogą liczyć na 15% poparcia. Alternatywa dla Niemiec uzyskała 11%, podobnie jak liberałowie z FDP. Ostatecznego wyniku należy spodziewać się późnym wieczorem lub nawet jutro. Ta niedziela należała do Huberta Hurkacza. Wczesnym popołudniem Polak wygrał singlowy turniej w Metz we Francji, pokonując 7-6, 6-3 Hiszpana Pablo Carreño Buste. Kilka godzin później wraz z Janem Zielińskim wygrał tenisowy turniej deblowy. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podziękował żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej za ich służbę i poświęcenie. Dziś z okazji 82. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i jednocześnie Święta WOT na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie szef MON wręczył sztandary wojskowe 5 brygadom oraz Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wykazali przez te lata, że są zawsze gotowi, żeby nieść pomoc. Uświadczyliśmy tego podczas epidemii, kiedy żołnierze WOT-u byli w szpitalach, byli w ośrodkach pomocy społecznej, kiedy pomagali potrzebującym, odciążając cywilną służbę zdrowia od zadań administracyjnych i zadań porządkowych. Minister dodał, że żołnierze WOT pomagają też mieszkańcom terenów objętych stanem wyjątkowym. Szczepienia przeciw koronawirusowi przyspieszają w Walonii na południu Belgii. Stało się tak po ogłoszeniu przez rząd francuskojęzycznego regionu decyzji o wprowadzeniu karnetów covidowych od połowy października. To dokument, który zaświadcza o szczepieniu, negatywnym teście czy przebytym zakażeniu. Minister zdrowia Walonii, Christine Moral, poinformowała, że ostatniej doby 4000 osób zarejestrowało się na szczepienie przeciw koronawirusowi. Do tej pory odnotowywano dziennie średnio 800 zgłoszeń. Za niecałe 3 tygodnie w Walonii potrzebny będzie karnet covidowy, by wejść do restauracji, kawiarni, klubu sportowego, hotelu czy na masową imprezę. Chcemy, by ludzie pomyśleli o szczepieniach, tak tłumaczył decyzję rządu premier Walonii Elio Di Rupo. Sytuacja w Belgii jest zróżnicowana w zależności od regionu. Najlepiej wypada Flandria, gdzie w pełni zaszczepionych jest ponad 78% mieszkańców. W Walonii to 68%. Najgorzej jest w Brukseli, gdzie nieco ponad połowa mieszkańców jest w pełni zaszczepiona. Sytuacja nie poprawiła się mimo decyzji władz o wprowadzeniu karnetu covidowego od najbliższego piątku. Beata Pchłomec, Polskie Radio, Bruksela. Dwie osoby zginęły w wypadku niedaleko Olsztyna. Na drodze wojewódzkiej 595 z Barczewa do Jezioran zderzyły się dwa samochody. Droga jest zablokowana, mówi Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wypadku drogowego wynika, że kierująca osobowym Audi z nieznanych na chwilę obecną przyczyn przekroczyła oś jezdni, zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z jadącym w kierunku Jezioran osobowym Mercedesem. Na skutek tego zdarzenia dwie kobiety podróżujące osobowym Audi poniosły śmierć na miejscu. Były to kobiety w wieku 53 i 67 lat. Droga może być nieprzejezdna jeszcze przez kilka godzin. Na miejscu są służby ratunkowe, strażacy i policjanci. A więcej o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro raczej pogodnie, tylko po południu na południowym zachodzie oraz na południu Górnego Śląska i Małopolski przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 stopni w Suwałkach, 20 w centrum do 23 w Poznaniu i Wrocławiu. A w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, silne zamglenia ograniczające widzialność do 500 metrów. Nad ranem od 5 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witamy i zapraszamy na wrześniową premierę. Scena teatralna Trójki. A ta premiera jest wyjątkowa z wielu powodów, które postaramy się wyliczyć. Oto nasz gość. Kompozytorka, reżyser dźwięku, autorka kompozycji do dzieła pod tytułem Norwid Lipsa. Pani Elżbieta Sikora, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mieszka pani od 81 roku. Mieszkam przez większą część roku w Paryżu. Teraz staram się mieszkać też dużą część roku w Polsce. Pisze pani muzykę zarówno elektroniczną, jak i akustyczną. Czego dowody poznamy również dzisiaj. Tak, muzykę instrumentalną, wokalną, kameralną i tak dalej. Skoro mowa o wokalnej, to należałoby tutaj przypomnieć operę, której premiera odbyła się dokładnie 10 lat temu w Operze Bałtyckiej pod tytułem Madame Curie. Premiera odbyła się właśnie w listopadzie 2011 roku w Paryżu w wielkiej sali UNESCO, po czym opera ta była też premierowo wystawiona przez Operę Bałtycką w Gdańsku i to był producent tej opery. To było dla mnie takie duże bardzo wyzwanie i przeżycie, zwłaszcza, że to był mój pomysł, bo wtedy wydawało mi się, że to jest dobry moment, żeby właśnie skomponować taką prawdziwą operę z dużą obsadą, z takim pełnym teatralnym wymiarze. A teraz pozwoli pani o dowody na wyjątkowość naszej premiery. Po pierwsze, prace nad kulminacją projektu, czyli właśnie premierą trójkową, rozpoczęły się ponad rok temu. To przypomnijmy, agencja artystyczna Sonora Music z Poznania zwróciła się również do nas z propozycją, by przyjąć na naszą scenę słuchowisko bardzo wyjątkowe, bardzo szczególne. Tak więc, po pierwsze, długi czas powstawania projektu, po drugie, międzynarodowy charakter. I w ten sposób obchody roku Cypriana Kamila Norwida zyskały ten dodatkowy wymiar ponad granicami. No tak, ja z wielkim zainteresowaniem od razu się włączyłam w ten projekt. Dużo czasu spędziliśmy razem ze Zbigniewem Naliwajkiem na wyborze tekstów. Głównie on dokonał tego wyboru, bo znał dobrze Norwida poezję, dużo lepiej ode mnie. Romanista, więc to go kosztowało bardzo dużo pracy i konsultował oczywiście też ze mną potem ten wybór. Ja przystałam na to jego spojrzenie na Norwida, bo wydawało mi się bardzo ciekawe, ponieważ pokazuje Norwida nie tylko jako poetę, naszego wspaniałego narodowego poetę, ale także jako myślącego człowieka, filozofa, który zastanawia się nad tym, jaką w społeczeństwie rolę może jednostka, człowiek pełnić w polskim, czy też w ogóle ogólnie. I to spojrzenie takie na człowieka, pielgrzyma zarazem, pielgrzyma, emigranta, to bardzo mnie zainteresowało. Co znaczy, że charakter międzynarodowy ma to wydarzenie? Ponieważ ja ten utwór realizowałam w studio Musique et Recherche w Belgii, My nagraliśmy aktorów. Ja otrzymałam gotowy tekst, zresztą konsultowałam też to z panem Andrzejem Sewerynem i bardzo się cieszę, że właśnie on i także jego córka Maria Seweryn i pan Jerzy Radziwiłowicz mogli te teksty cudownie zupełnie nagrać. Starałam się dać jakieś takie wskazówki ode mnie też, bo ja jakoś słyszałam te teksty po swojemu. To zawsze jest pewne ryzyko, jeśli się nie jest na miejscu, ale dostałam w rezultacie bardzo dobry materiał. I przygoda toczyła się dalej, dlatego że to był okres COVID-u. Ja się nie mogłam za bardzo przemieszczać. Wymyśliłam sobie, że nagram dźwięki miasta Paryż, ponieważ tam właśnie Norwid przebywał pod koniec swojego życia. I to jest miasto, które ja też dobrze znam i chciałam jakby tego Norwida umieścić w tej scenerii akustycznej Paryża i proszę sobie wyobrazić, że kiedy wyszliśmy na miasto, żeby nagrywać dźwięki, już w takich wybranych przeze mnie miejscach, tu pomagało nam Radio France w tym przedsięwzięciu, Paryż był totalnie niemy, cichy, ponieważ był COVID. I bardzo mało ludzi można było na ulicach spotkać. Nie było tych grup młodych, którzy zazwyczaj coś do siebie mówią, czy też rapują i tak grajków dalej. Tak, nie było. W metrze. Także nagraliśmy przechodniów Paryża, zadając im takie dosyć podchwytliwe pytanie, czy znają poetę polskiego Norwida. Jak łatwo się domyśleć, niestety 100% odpowiedziało, że nie znają. Ale to jest też taki sygnał, prawda, czasu, czy kto się dzisiaj, w 2021 roku, kto sięga po taką poezję. Z tym, że wydaje mi się, że parę osób zainteresowaliśmy tym nazwiskiem i być może, że sięgną do tej poezji. A mnie chodziło o to, żeby nie dlatego, żeby powiedzieć, że nikt go nie zna, tylko po prostu, że taki jest los artysty, że często zostaje on potem zupełnie zapomniany. Ale skąd pomysł, żeby zaprosić aktorów posługujących się fenomenalnie językiem francuskim? Otóż stąd, że zamysł był taki, by nagrać wersję dwie, polską i francuską. Tak. No i wiadomo, pan Andrzej Seweryn, Comédie Française, Maria, matura francuska, Jerzy Radziwiłowicz tłumaczył Moliera, no więc kogóż innego mogliśmy byli zaprosić. I powstały dwie wersje. Oczywiście z myślą o antenie trójkowej, głównie, ostrożnie mówię, polskojęzyczne. Tak, i to, żeby powstały od razu dwie wersje, nawet szczerze mówiąc myślimy o innych jeszcze wersjach językowych, to też wynikło z faktu, że ten utwór miał już jakby swoją premierę koncertową właśnie w Belgii 28 sierpnia w wersji francuskiej. Odbyła się premiera na Festiwalu Warszawska Jesień 21 września. Na trzy dni przed 200-leciem urodzin Norwida. I w wersji polskiej przewidywane są jeszcze inne też emisje, pokazy, czy też właśnie takie koncertowe wykonania tego utworu. Mam nadzieję, że odbędzie się ich jak najwięcej. Miałam echa po tej premierze belgijskiej, że bardzo słuchacze uważnie słuchali. To nie jest łatwe do słuchania, ponieważ w ten tekst trzeba się jakby tak, albo się mu totalnie poddać i niekoniecznie wszystko do końca rozumieć, albo starać się rozumieć, mieć z tym pewne problemy. Różnie mogą ludzie na tego typu formę radiową reagować. Ja mam trochę doświadczenia już z taką twórczością, tak górnolotnie powiem, bo już w latach 70. skomponowałam, jeszcze będąc w Warszawie, utwór radiowy, który się nazywa Ziemia Jałowa według tekstu Eliota. I to medium jest mi bardzo bliskie, radiowe. Także ja, wydaje mi się, że jakoś no jestem w tym zagłębiona. Prapremiera została zaproszona, jak pani wspomniała, na Warszawską Jesień, której jest również pani gościem. Na inauguracji tegorocznego festiwalu wykonano mój utwór orkiestrowy, premierowo wykonano pod tytułem Liquid Air. Grała Orkiestra Narodowa Polskiego Radia z Katowic pod dyrekcją Vincent Kozłowski. Wymawiam po francusku, bo tak to spisownie wynika, ale Vincent Kozłowski jest takim samym Polakiem jak ja i pani. 21. Powtórzmy, odbyła się ta prapremiera Norwid Elipsa, bo chyba nie odmieniajmy jednak. Chyba nie. Tym bardziej, że czego państwo nie wiedzą, mogą nie wiedzieć, jest apostrof między Norwid i Elipsa i w dodatku bez spacji. Tak. Także jest to nie radiowy tytuł, bo on jest no nie do przeczytania, nie do wymówienia. No i po czwarte, jest to, i to najważniejsze chyba, co trzeba by dzisiaj powiedzieć, żeby państwa przygotować się, jest to z punktu widzenia naszej sceny słuchowisko wpisujące się w jej nurt eksperymentalny, a nazwała je pani utworem radiofonicznym. No tak nie bardzo wiem, jak ten rodzaj dzieła nazwać i przyjęłam takie nazewnictwo już dawno temu. To nie jest słuchowisko, to nie jest utwór czysto muzyczny, słowno-muzyczny tak nieładnie brzmi, więc utwór radiofoniczny tak wydaje mi się taką formą najbardziej adekwatną do tego, czym to jest. No właśnie, bo bardzo szczególna jest relacja pomiędzy wierszami a muzyką i efektami. Pani to inaczej zbudowała, niż to robimy w tradycyjnym teatrze radiowym. No zapewne, zapewne, ponieważ ten dźwięk, który towarzyszy, czy też właśnie współgra ze słowem tutaj, to jest rodzaj takiej scenografii akustycznej, scenografii dźwiękowej, która powinna albo zachęca słuchacza do tego, żeby właśnie sobie wyobraził jakiś swój świat wywołany tymi sekwencjami dźwiękowymi. Można by najprościej nazwać to, co pani uczyniła ze słowem, takimi samplami, bo to zostało w jakimś sensie pocięte. Aktorzy czytali w całości, ale później pani w tej Brukseli. No ja po prostu podzieliłam to na części, które już były w państwa radiowym nagraniu, bo to służyło mi do tego, żeby nadać pewną formę temu utworowi. I niektóre ze słów pozwoliłam sobie jakby tak troszkę przetworzyć, skumulować, zmultiplikować i tak dalej. Są oczywiście wiersze, które brzmią w całości i państwo je zapewne rozpoznają, ale są też tylko fragmenty, przenikanie się głosów, powtórki i tak dalej. Mówimy o tym, no bo rzeczywiście to nie będzie takie słuchowisko poetyckie, które by pomogło nam przypomnieć sobie po prostu wiersze Norwida, bo to no nie jest, o to jest, chodzi. Jest kilka utworów, fragmentów takich sztandarowych, powiedziałam, Norwida, szczególnie ten wiersz w Weronie, który prawie że kończy ten utwór radiofoniczny. Jest też duży bardzo fragment fortepianu Chopina i jeszcze kilka innych. Jest też dużo fragmentów z jego listów, które pisał do swoich przyjaciół, z jego takich właśnie rozważań filozoficznych i to nam się wydawało bardzo ciekawe w zderzeniu z tą jego poezją. No ja wprowadziłam też głos, w końcu nie udało się w Paryżu nagrać, ale takiego belgijskiego rapera, bo to jest dla mnie jakby takie przypomnienie ludziom, że w tej chwili poezję tworzy się w zupełnie inny sposób i też na wiele sposobów i między innymi istnieje ona na ulicach. I udało mi się tego właśnie rapera nakłonić do tego, żeby na samym końcu już, to użyłam pod koniec tego utworu, on nagrał tekst Norwida, takim swoim sposobem jakby mówienia. I to dla mnie jest wprowadzenie Norwida do tego ich świata, to, że on mówi tekst Norwida, ten taki, który się przeplata przez cały utwór, źle, źle, zawsze i wszędzie i tak. Mówi to po francusku i w wersji polskiej też usłyszymy to po francusku. I to ja biegałam dosyć dużo za tym raperem, w końcu udało mi się któregoś złapać. Gratuluję. Dziękuję. Też ta ulica odgrywa tutaj rolę, bo przecież to nie są wyłącznie wiersze, które powstawały na kanapie, w salonie, tylko no w jakimś sensie on, będąc już pod koniec życia pensjonariuszem owego przytułku, był, można powiedzieć, człowiekiem jakby z ulicy. Ten koniec życia miał taki dosyć tragiczny i ja we wstępie do tego utworu pisałam coś takiego, że zachęcam do tego, żeby sobie tak wyobrazić Norwida, który dzisiaj powraca na ulicę Paryża, może to jest on, może to jest jego duch, może jakieś jego późny wnuk, wspomnienie o nim i on z kimś się tam przechadza, do kogoś mówi, czy to jest jego przyjaciel, czy to jest on sam jako swoje podwójne istnienie, to już nie wchodzę w to, to jest jakby właśnie ta elipsa, ta tajemniczość w tym utworze, że on dalej istnieje na tych ulicach Paryża w inny sposób. Około niego jeżdżą te ambulanse, tramwaje skrzeczą i różne słychać odgłosy ludzi, bo jednak jakiś udało mi się nagrać. I my z tej ulicy potem wychodzimy w taki świat bardziej już odizolowany, poetycki, dźwięki kontrabasu czy też akordeonu, także przetworzony, pomagały mi w tym, żeby przenieść to już na taki grunt bardziej ideowy, bardziej właśnie czystej poezji. To tytuł w zasadzie już wyjaśniła pani. A może jeszcze jedno zdanie. Elipsa, bo... Elipsa, no mógłby być tytuł Norwid, Enigma równie dobrze, ale elipsa mi się spodobała z powodu, że ona niesie ze sobą właśnie taki rodzaj niedopowiedzenia, takiego też, to nie jest koło, to nie jest nic, to jest coś takiego dziwnego, ta elipsa i do końca może nie potrafimy sobie tego wytłumaczyć i jakby tak nie wiemy dokąd tego Norwida w tym utworze ja chciałam przeprowadzić, więc pozostańmy przy tej tajemnicy. Bo zarówno ze świata geometrii, jak i poetyki w końcu. No więc właśnie. Poproszę, by pani z nami pozostała, razem wysłuchamy, bardzo proszę. Uroczyście teraz, może panie, panowie, oto nasza premiera września 2021, a po niej czeka nas jeszcze pewna niespodzianka. Norwid Elipsa. Utwór radiofoniczny Elżbiety Sikory. Teksty Cyprian Kamil Norwid. Scenariusz Zbigniew Naliwajek.

Cyprian Kamil Norwid. Norwid? Cyprian Kamil Norwid. Cyprian Kamil Norwid. Norwid, Norwid. Cyprian, Cyprian, Cyprian Kamil. Świat nie jako Eden. Czemu nie ideałem? Słuchaj, dwóch ludzi znałem. Ach, z tych dwóch. Cóż byłby za jedno? Wspominałem tłum, co płacze dziś. Jak tak bydlęcy obmierzył świat. Forma jest tylko krwi. To jest jak piękno. Społeczność. A treść? Tylko pieniędzy. Jest dobro. Wygnańcem jak prawda. Spocznienia, o, światłość obnie sławy szuka. Ciesz się, późny wnuk. Co dalej? Jęgły, głuche kamienie. Ideał sięgnął bruku. Lecz nie rzeknę. A ludzie mówią. Bo jest mi smętno. I mówią uczenie. I pożegnałem kraj. Że to nie zyskał. Przy brzegi znane odepchnąłem nogą. Jak wiośna z łodzi ziemi odpycha. Czułość. Bywa jak pełen wojen krzyk. Modlitwie chyba. Jak szemrzących rozkosz. U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. Socjalnie. U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. Przewieczny czyni wszystko dla tego biednego narodu, ale ludzie są żadni. Żony kupują i czytają. Czas. Tak, to i cały ruch umysłowy. Forma. Co to? To jest piękno. A treść? Cóż nowego? To jest dobro. Noga powinęła mi się u schodu na nieobrachowanym piętrze. Światłość musiał to być cud. Lecz uniosłem zawsze i wszędzie. Nie więcej. Kształtem miłości. I tyle. Że przejdziemy do epoki nowej. Chciałbym powiedzieć normalniejszej. No tak. W każdym śmiechu. O tak, mój drogi. Ona w każdym oddechu. Ona w każdym śmiechu. Ona ludzie mówią. W modlitwie i mówią hymnie. Uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie. I że nikt na nie nie czeka. Norwid, Norwid, Norwid. Norwid. Norwid. Cyprian Kamil Norwid. Il est devant moi et derrière moi, à mes côtés et dans tous mes souffles, et dans tous mes sourires, dans mes larmes, dans ma prière, dans mon chant. U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. Cyprian Kamil Norwid? Norwid? Cyprian Kamil Norwid? Cyprian Kamil Norwid? Norwid, Norwid, Norwid. Norwid. Poszedłem i przyjmę. Noir se tisse et se retisse. Il est devant moi et derrière moi. À mes côtés et dans tous mes souffles. On a wełzie. Et dans tous mes sourires. I w chymie. Dans mes larmes. Usłyszeli Państwo utwór radiofoniczny Norwid Elipsa. Teksty Cypriana Kamila Norwida. Scenariusz Zbigniew Naliwajek. Muzyka i realizacja Elżbieta Sikora. Wystąpili Maria Seweryn, Andrzej Seweryn, Jerzy Radziwiłowicz. Reżyseria Andrzej Seweryn. Partie instrumentalne Rafał Woods, akordeon, Tomasz Januchta, kontrabas. Partie wokalne Jean Besançon, raper. Utwór powstał na zamówienie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Produkcja Stowarzyszenie Musique de Recherche oraz Barbara Marcinik i Jacek Pietrasik. Program trzeci Polskiego Radia. Partnerzy: Stowarzyszenie Autorów ZAIX, Instytut Polski w Paryżu, Instytut Polski w Brukseli, Le Groupe de Recherche Musicale, Narodowe Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego, ALCOM, Festiwal Słuchowisk w Poznaniu. Koordynacja projektu Mikołaj Bylka-Kanecki i Stanisław Suchora. Utwór powstał z inicjatywy agencji Sonora Music. Dziękujemy. Ciekawi jesteśmy oczywiście Państwa opinii. Pani Elżbieta Sikora nadal z nami. Przygotowaliśmy, przypomnę, również wersję francuską. W całości na razie nie możemy jej odtworzyć. A czym różnią się one z Pani punktu widzenia poza językiem? No więc to było dla mnie też pewnego rodzaju wyzwanie, dlatego że czas realizacji tego utworu był dosyć krótki. Studio miałam tylko na 2 tygodnie. Wszystko się odbywało drogą internetową. Dźwięki, które nagrywali inni ludzie i po prostu musiałam sobie z tym jakoś poradzić. I od początku wiedziałam, że ta warstwa dźwiękowa będzie jedna dla obu wersji. I tak musiałam ją zakomponować, żeby te dwie wersje językowe potrafiły się w tym znaleźć, co nie jest proste, dlatego że melodia języka francuskiego i melodia języka polskiego są zupełnie inne, akcenty są zupełnie inaczej rozmieszczone, inaczej się pauzy wprowadza i tak dalej, ale wydaje mi się, że jakoś sobie z tym poradziłam. W takim razie proszę posłuchać. Norwid Elipse, traduit par Christophe Jerzewski. 8e partie. Le journalisme actuel n'embarrasse et ne retient jamais les impressions présentes. C'est pourquoi nous ne connaissons que les apothéoses posthumes et les applaudissements en forme de monuments. Car nous ne savons pas influer sur l'opinion contemporaine. Et même nous l'évitons par susceptibilité d'abord circonspecte, puis systématique et enfin hypocrite. Eh oui, mon cher, le temps s'en va. La mort nous prend en chasse. Qui donc nous pleurera? Qui? Si ce n'est l'ironie. Je te l'ai dit, si l'être du poète ne sait point rassembler en son sein la planète et tout un cœur compatissant de larmes et gémissements aux humains, vraiment, celui-là n'a point à m'apprendre où est l'éclair et où l'obscur. À peine sait-il discerner l'agréable, car je n'ai pas foulé du pied les sages et les prophètes. Mais la tempête m'a bercé. J'ai tété au nuage. J'ai senti la tombe descendre sur ma face déchue. 9e partie. Thank you. Par-dessus, la maison des Capulet, des Montecchi. L'œil de l'azur, tranquille, après la foudre, et lavé par la pluie, fixe le décombre des villes ennemies. Le ventail sur les jardins détruits, et darde une étoile plus haut. Pour Juliette, opine les cyprès. Pour Roméo, une larme de planète, ce soir traverse le tombeau. L'homme s'agace, le nid. Larmes, non, pierres éparses. Et nul même n'en a souci. Quand libre est ma pensée, j'ai vis-à-vis d'Ilis. Quand libre est ma pensée, je vis avec Délis. Quand libre est ma pensée, je vis avec Délis. Quand libre est ma pensée, je vis avec Délis. Norvit. Norvit? Norvit, Norvit, Norvit. Cyprian Kamil Norvit. Cyprian. Cyprian Kamil. Norvit, Norvit, Norvit. Kamil. Cyprian Kamil Norvit. Norvit, Kamil Cyprian. Cyprian Kamil Norvit. Norvit. Cyprian Kamil Norvit. Cyprian Kamil Norvit. Norvit, Norvit. Cyprian, Cyprian, Cyprian Kamil Norvit. Pourquoi ce monde n'est-il pas comme l'Éden? Pourquoi n'est-il pas lui-même l'idéal? Comme un dialogue avec elle, ne signifiant rien. Alors, ce tyran est-il vraiment? Quand libre ma pensée, je vis avec Délis. Il ne faut pas courber devant les circonstances. Il ne faut pas accorder le style sur la rue. Il tombe. Norvit? Il tombe. Ton piano, lui qui a proclamé la Pologne au zénith de la tour de perfection des temps, il tombe sur les pavés de granit. Et j'ai dit adieu à mon pays. J'ai repoussé les rivages familiers comme le rameur repousse la terre de sa barque. Je fus un exilé. Excellent. Je cherchais le repos. Et il est devant moi et derrière moi, à mes côtés et dans tous mes sourires, et dans tous mes sourires, dans mes larmes, dans ma prière, dans mon chant. C'est la bonté, c'est la lumière des deux. Le garçon est plus vieux que sa mère, ben non. Cyprian Kamil Norvit. Ainsi, mais je ne dirai rien, car tout est triste en moi, dans mes larmes, dans ma prière, dans mon chant. Mais quand libre est ma pensée, tout est triste, je vis avec délice. Le cœur est une bonne chose, de Londres, dans la brume blanche, sous la libre est ma pensée, je vis avec délice. Et j'ai dit adieu à mon pays, semblable au cri guerrier, semblable aux pierres sur son argent. Mais je ne dirai rien, car tout est triste en moi. Les hommes, il en restera bonne chose. Mais j'ai pour chaque action moitié de mon cœur. Alors, c'est que l'avenir de l'art consiste à exprimer sagace le niveau. Il ne faut pas faire le sacrifice des générations. Les étoiles ne sont pas là. Nul mal n'en a souci. Les choses de ce monde, il en restera oui. Poésie et, toi, et bonté. Mais moi, ces deux-là. Et enfin, seul. Hypocrite. Norvit, Cyprian, Kamil, Norvit. Il est devant moi et derrière moi, à mes côtés et dans tous mes souffles, et dans tous mes sourires, dans mes larmes, dans ma prière, dans mon chant. Quand libre est ma pensée, je vis avec délice. Le noir se tisse et se